18. Sure, Sure Kehf. Mekke'de nazil bolgan 110 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cimi hemdü sana Allah'ı hastır ki Allah insanlarını öz terbiden bolgan kattık azaptın agahlandırış. Yaxşı əməllərini qılğan möminlərgə obdan mükafat verdiganlığı bilin, xoş xəbər veriş üçün bəndisigə toğra heç qandaq qınğırlıq bolmağan Quranı nazil qıldı. Yəni Peyğəmbər Muhammədə toğra ixtilaf, ziddiyyət bolmağan Quranı nazil qıldı. Onlar cənnətdə məngü qaladı. Yani yaxşı əməllərini qılğan möminlər cənnətdə məngü qalır. Allahın balası bar deyicilərini ağahlandırdı. Onlar və onların atı boğuları bu böhtallarda heç qandaq məlumatqa eyəməz. Onların eğizlərdən çıqqan söz nemi degen çoğun? Onlar pəqət yalğanlıla eytidi. Əgər onlar Qur'an'a iman etmisa, əfsuslanıb onların imandan yüz öyrəngənligidən özünü halaq qılıb ötüşün mümkün. İnsanların qaysılarının əməli ən yaxşı ikənligini sınaş üçün biz həqiqətən yer yüzdəki şeylərin hamısını yer yüzünün zinnət qıldıq. Biz çoxum yer yüzdəki dəldərəq, tağ, Bina qatarlıq nərslərinin həmmisini yox qılıb, yer yüzünü tüptüz bayavanğa aylandırmız. Əshabul Kəhfni və rəqəmni, yəni Əshabul Kəhfnin isimləri yazılğan taxtını bizim qudretimizni körüstüb verdiğən alamətlərimiz içindəki ən qızıqı deyib qaradınmı? Öz vaxtıda Bir qancı yigit ğarını pana cay qılıb aldı. Bular Pərverdigarımız, bizgə rəhmət xəzinlərindən ata qılğın. Biznin işlərimizni düzəb, bizni hidayət tapquşlardan qılğın, dedi. Onlarını biz ğardı uzun yıllar uxlatıb qoyduq. Ondan iki qürühdən, yəni Əshabul Kəhf içindəki qancılıq uxluğanlıqları haqqıda İxtilab qılışqan iki qoruhtan qayısının qardı qancılık uzaq turuşqallıqlarını inçki hesablaydıqallıqını sınış üçün onlarını oyğattıq. Biz sana onlarının hikayesini rastı bilən eytib birimiz. Onlar həqiqətən pərverdiqi arağa iman etqan. Biz hidayətini ziyada qılğan yigitlərdir. Onlarının dillerini müstehkem kıldık. Yani iradesini müstehkem kıldık. Öz vaxtıda onlar imansız zalim padişah aldı da dest durup etti. Bizden perverdigarımız asmalarının ve ziminin perverdigarıdır. Biz onu koyup hergiz mi başka ilahka ibadet kılmayımız. Əgər biz Allahın şirki bar dediğən bolsaq, bu çağda həqiqətdən tolımı yaraqlaşqan bolumuz. Biznin qəlbimiz Allahını qoyub butlarını ilah qılav aldı. Onlar özlərinin ilahlarına ibadət qılışqı tegişlik işgəlləgiyə nemişqi iniq dəlil kəltirməkdü. Allahqı yalğanını çaplıqan adəmdən mu zalim kim var? Ey yigitler, sizler onlardın ve onların Allah'tan başka ibadet kıladığan butlardan ayrılgan işkensizler, garını panacay kılanla, perverdigarınla sizlerge kâng rahmet kıladı. Allah sizlerinin işlerinlerini asallaştırıp yaradı. Gün çıkan çağda onların garının oğun tarafına ötüp ketkenliğini, gün patkan çağda onlarının garının şimal tarafına ötüp ketkenliğini görürsen, yani garının şigi Şimal tarafta bolğallıktan kün nomları garının işki terpige şüptürüdü. Allah onların hürmetli gellikten. Kün çıkkandı mı, patkandı mı, onun nuri onların üstüge düşmeydi. Onlar bolsa, garının otursudaki boşluktudur. Bu Allah'ın kudretini görüstüp erdiğin alametlerdindir. Kim ki Allah hidayet kıladıkken, o hakikaten hidayet tapıcıdır. Kim ne ki kılgın yaman emini tüpeyledin Allah azdırdıkken, onun yol körsetkişi dostunu herkesini tapalmaysın. Mubada onlarını kördüğün bolsan közlerinin uçuluğu ve öğrülüp durduğallıkıdın onlarını uyğak dep oylaysın. Halbuki onlar uykudur. Onlarını biz on ve sol tarafka öğürüp durumuz. Onlarının işte garının boz oğusuna işki pütünü sözüp yatıdı. Eğer onlarını kördüğün bolsan elbette onlardan katlı korkup yüz öğürüp kaçkan bulattım. Onlarını uflatkanımızdek ғарды қанчылық тұрғалықларыны өз ара сорашсын деп, өлімгі оқшаш ұзақ ұйқыдың оларыны ұйығаттық. Оларының бірі, бұ ғарды қанчы ұзақ тұрдыңла деді. Олар бір күн, яки бір күндің ма аз тұрдық дейшті. Оларының бәзісі деді ке, қанчы ұзақ тұрғалықларыны пәрвердігарыңла оптан біледі. Бұны сүріштірішнің пайдысы йоқ. Biz hazır aç. Birinlerini buyurunla. Bu tengilerini şehirge elip verip, kimin tamakı en pakiz bolsa onundun silerge setirilip elip gelsin. O şehirge kerişte ve tamak setirilişte ihtiyat kılsın. Silerini hiç kişiye tuydurmusun. Eğer şehirdeki kişiler silerini tutup olsa, silerini çalma kesek kılıp öldürüdü. Ya ki silerini özlerinin dinini kerişke mecburlaydı. Mundaqta herkiz mi maksudunlağa erişelmeysle? Onlarını ufutup uyğatkınımızdak kişilerge Allah'ın kayıtı terildiriş doğrusudaki vədisinin haqlıqını və qiyametinin bolduğallıqı da şeş şübhi yok işgeligini büldürüş üçün kişilerini onlarının əhvalıdan xəbərdar kıldıq. Öz vaqtida ular Əsabul Kəf qəbzi ruh qılınğandan kin Əsabul Kəfnin işi üstidə dətalaş qılışdı. Bəzi kişilər onların yeniga heç kişinin kirməsligi üçün Əsabul Kəfnin ətrafına, yəni qarının işigiga bir tam etinla dedi. Allah Əsabul Kəfnin əhvalını həmmədən obdan bilirdi. Gepi ödüdüğən başlıqlar yani padişah ve şehir katıbaşları garının etrafına yani garının işine aldığı elbette bir mescid salaylı dedi. Onlar yani Peygamber aleyhisselamın zamanındaki nasaralar o Əsabul Kəhfler üç bolu tördüncüsü onlarının işte dördü dedi. Bazılar onlar beş bulup altıncısı onlarının işte dördü dedi. Bu pütülley asasız karısığı eğitilgan sözdür. Yani bazılar onlar yetti bulup sekizincisi onlarının işte dördeydi. Eğitkin ki onlarının sanını perverdigarım obdan bilid. Onundun başka azgını kişiler bilid. Onlar doğrusu da nasaralar bilen pekat yüze yine münazirleşkin. Yani bu hakta münazirleş küçülerini təsdiq mi kılmaydıgan, yalğanğı mı çıxarmaydıgan dərəcədə münazirleşkin. Onlarının heç birinin Əsabul Kəhf qıssını sorumuğun. Sən birer işini kılmaqçı bolsan, əti o işini çoxum kılımən demək, Allah xalısa degen sözünü qoşub degin. Yani Allah xalısı kılımən degin. Allah xalısa degen sözünü unutup kalsan perverdigarını tilğa alğın. Yani Allah xalısını isanğa kelgen de etkin. Hə Hemde Perverdigarımdan beni bunundan mı yakın doğru yolga başlayışını ümit kılımın. Yani dinim, dünyayımda beni en tüzük işlerine muvaffak kılışını ümit kılımın degin. Onlar öz garıda 309 yıl durdu. Eytkin ki, onlarının turgan vaxtını Allah obdan biledi. Asmanlardaki, zimindeki gayibini biliş Allah kıkastır. Allah'ın körüşe ne mi diyen mükemmel. Allah'ın anışe ne mi diyen mükemmel. Onlarga Allah'tan bölek hiç kandak yardımcı bulmaydı. Allah öz hükmüde hiç kişini şerik kılmaydı. Ey Muhammed! Sen Perverdigarının kitabıdın, sana vahiy kılınganını okuğun. Allah'ın sözlerini hiç kişi özgertelmeydi. Sen herkiz mi Allah'tan bölek ilticaka tapalmaysın. Sen Perverdigarının razılığını dilip, etigen akşamda onunla ibadet kıladığallar bilen, yani aciz, kembeğal Müslümanlar bilen, sabırcan bolgan halda billi bolgan. Hayatı dünyanın zibu zinnetini de, yani müşriklerinin çoğunlarının söhbetini de, onlarını közge ilmay kalmağın. Biz dilini zikrimizden gafletli kaldırgan, nefsi xahişiga ergeşken, işi heddedin aşkan Adem'nin sözüge ergeşmegin. Ey Muhammed! Bu hak Kur'an perverdigaranlar tarafından nazil bolup, halıgan Adem iman eysin, halıgan Adem kapır bulsun deyin. Biz hakikaten kapırlar için tütün perdeleri onlarını oru aladığan otun teyirledik. Onlar teşnalıktan su talep kılsa onlara meden eritmesine okşaş yüzlerini köydürü ötüdüğün nahaytı kızlık su berledi. Bu ne mi degen yaman şarap? Cehennem ne mi degen yaman cay? İman eytkan ve yakşı emellerini kılgallarına kilidüğün bolsak, biz onlarının kılgan yakşı emellerinin savabını hakikaten yok ki çıkarıp etmeyimiz. Yani şular, aslının üstanları yıkıp durduğun, onlar daim durduğun cennetlerden behrimen bulut. Cennette onlar altın bileziklerini salıdı. Nepiz ve kilim jipekten işlengen yeşil kimlerini kiydi. Altın ve isil rahtlar bilen kaplangan tahtlarına yölünüp oltırdı. Bu ne mi degen yakşı mukabat? Cennet ne mi degen güzel cay? Onlarga, yani kembeğallarını yeniden kolu ötüşünü talep kılgan kapırlarga, biri mümin, biri kapır bulgan mundaq işki ademini misal kılıp keltirgin. Onlarının birige, yani kapırga, biz etrafı hormuzarlıq, işki bağının otturisi, ikinzarlıq bulgan, tallık işki bağ ata kıldık. Her işkilisi kem küssüz, toluk meyve berdiğen bağlar bulup, onlarının arsızın yıkıp durduğun östanlarını berpa kıldık. O bağ ikisi nurgun mal mülükke egedi. O buradırge pekirlenip, ben sendim bay. Adamlarım seninkiden köp dedi. Yani hizmetçilerim, balılarım ve yardımcılarım seninkinin köyüp dedi. O mümin buradırını yetilip beğiği kerip, küfürlük kılıç bilen özüge zulüm kılığan halda etti. Bu bağ mengü yok olmaydı dep oylaymen. Şunun da kıyamet bulmaydı dep oylaymen. Eğer men perverdigarımığa kaytırılgandı mı? Yani kıyamet bulgandı mı? Elbette bu bağdan yakşırak cayını tapımen. Onunla mümin buradırı münazirleşken halda eğitti. Seni eslide tüpıraktın, andın abi mənidin yaratıp, andın seni ravrus insan kılgan zat ne inkar kılamsan? Lekin ben Pərverdigarım bolğan o Allahni itiraf qılımın. Pərverdigarımğa heç əhədini şirik kəltirməymən. Sən beğınğa kirgən çığında Allahnın xalığını bulud. Allahnın yardımı bolmasa, qolumdun heç iş kəlməydi deysən ço. Senin qarışınca menin milim və əvladım seninkidin az bolsun mu? Ümit ki, pərverdigarım mağa senin beyğindin yaxşıraq nərsi ata qılğay. Beyğınğa asmandın bir apət yüzləndiriş bilən, beyğın tüp-düz qaqas yerge aylınıp qalğay. Ya ki, onun suyu sınıp getib, onu izdəş, yəni əsləgi kəltürüş senin qolundun kəlməydi. Onun meyveleri veyran boldu. Yani beyi veyran boldu. Tallarının bedişleri yerge yıkıldı. O bakkı serip kılgan çıkımlarına hasret çekip, işki olgınını uğulukalı durdu. Hem de o, ben perverdigarımı hiç ehedini şerik keltürmesem ço dedi. Onunla Allah'tan başka yardım kıladığan, yani onundun bu balanı depe kıladığan hiç cemaat bulmadı. Özüğümü özü yardım kılalmadı. Yani balanı özünün depe kılalmadı. Bu yerde medetkar buluş, yani mundak haletli medetkar buluş, fakat berhak Allah kıhastır. Allah özüge iman eğitkişilerine dünya ve ahirette yakşı mukabat bergücüdür. Onunğa yülengen ve onu ümit kılgallarının akıbetini yakşı kılgıcıdır. Ey Muhammed! Onlarga, yani kişilerge, dünya tirikçiliki hakkıda mundaq misalını keltürgin. O, şununğa oxşaydı ki, biz asmandın yağmur yağdırdıq. Şu su bilen zeminnin ösümlikleri bir-birige çirmişip, buluq östi. Kiyin o, qurup tökildi. Şamallar onu tərəp-tərəpke uçurup ketti. Allah her nersige qadırdır. Mallar ve balılar dünya tirikçilikinin zinnetidir. Baqi qalılığın yaxşı əməllərinin savabi, pərverdigarının nəzirdə teximi yaxşıdır. Ümid teximi çoğdur. O gündə, yəni o qiyamət günüdə biz tağlanı yox qılımız. Zeminni uçuq, tüp-düz körüsün. Yəni, onu tosub turduğan tağ, dərəx, binalar bolmaydı. Onlarını, yəni o insanlarını məhşərgahqa yığımız. Onlardan bir kişini mi qaldırıb qoymaymız. O cimi xalayıq, səb-səb buluşu pərverdigarınqa toğırlınıdı. Kafırlarqa, silər, bizdən aldığımızqı silərini dəsləbdi qanlaq yaratqan bolsaq, şu halətdi malsız, balısız, yalanıç kəldinla. Bəlkə silər, silərgi vədə qılınqan çağını bekitməydi dəb oylağın silər. Yəni, ölgən dinkin teriliş, hesab veriş, cazağı tartılış yok deyip oylağansla deyimiz. Kişilerinin namı əmali otturuğu koyuludu. Günahkarlarının onundaki hatırlardan korkallıkını körüsen. Onlar, vay bizge, bu namı əmalığı çok küçük günahının həmmisi hatırlanıp duğu deydi. Onlar kılığın etkenlerinin hemmesinin namı əmalığı hatırlengeliğini görüdü. Perverdigarın hiç ademge zulüm kılmaydı. Öz vaxtıda biz periştlerge ademge secde kılınla dedik. İblis'ten başka hemmesi secde kıldı. İblis cinlerden idi. Şunu o perverdigarının ihtiya edin çıktı. Meni koyup iblisini ve onun evladını dost kıla olamsa, halbuki onlar sizlerge düşmendir. İblis, zalimler için ne mirgen yaman bedel? Yani Allah'a ibadet kılışının ornuğa şeytanı çokunuş, nime degen yaman? Onlarga, yani o şeytanlarga osmonlarnın ve zeminnin yaratılışını mı? Onlarnın özlerinin yaratılışını mı körsetkinim yok? Yani mezkurlarını halak etken çığımda onlarını hazır kılgınım yok. Kişilerini azdırgıçlarını yardımcı kılvalgınım mı yok? Şokunda Allah onlarga eytidi. Sizler benim şeriklerim deyip oyluğunlarını çakırınla. Onlar çakırdı. Lekin onlarının şerikleri icabet kılmaydı. Biz onlarının arasında onlar ötelmeydiğen halaketlik cayını peyda kıldık. Günahkarlar dozakını görüp onunla kirdiğalıkıga cezim kılıdı. Dozaktan kaçıdığan cay tapalmaydı. Bu Kur'an'da insanlarga türlük misallarını bayan kıldık. İnsan köp dertalaş kılıdı. Yani köp cidelleşiş insanın tabiididir. İnsanlarga hidayet kelgen çağda onlarının iman yetmezlikleri ve perverdigarının mağfiret talep kılmazlıkları fakat Allah'ın burunqlarga tutkan yolunu yani halak kılışını kütüdüğallıkları ya ki, özlerge kiledigen azapını közler bilen körüşünü kütüdüğallıkları üçündür. Biz peygamberlerine fakat iman etkıçılarla hoşgaber bergeci. Asiylik kılgıçlarını agahlandırgıçı kılıp evetimiz. Kafırlar, peygamberler elip gelgen hakikatini yokku çıkırış için behödü sözlerini kılıp münazırlaşıdır. Ular menin ayetlerimni ve ularga berilgen agahlandırışlarını mezhiri kılıp aldı. Yani uyançık kılıp aldı. Perverdigarının ayetleri bilen pendi nesihet kılıngan. O ayetlerden yüz öğregen ve özünün kılgan günahlarını unutgan kişidin mi? Zalim kişi var mı? Şübihisiz ki biz onlarının dillerine Kur'an'ı düşünüşke toskulluk kıldığan perdelerini tarttık. Kulaklarını iğir kıldık. Eğer onlarını hidayetke davet kılsan, onlar herkes hidayet tapmaydı. Yani onlarını imanğa, Kur'an'a davet kılsan, onlar davetini herkes kabul kılmaydı. Perverdigarın nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Ve rahim kılgıcıdır. Eğer Allah onlarını kılmışıgı karab cazalaydıgan bolsa, elbette onlarına kılındıgan azabını tizletken bulattı. Lekin onlarına belgilengen bir vaxt ba. O vaxt gelgende onlar Allah'tan bölek hiç panahka tapalmaydı. Şu şehrinin ahalileri zulüm kılgallıkları üçün onlarını halak kıldık. Yani Hud, Salih, Lut, Şuayb peygamberlerinin kavimlerine okşaş, ötkenki ümmetler zulüm kılgallıkları üçün onlarını halak kıldık. Onlarının halak buluşuğa muayyen vaktini belgiledik. Öz vaktini Musa yaş hadımıga, yani Yüşe İbn-i Nun'a, İki deryanın koşuladığın cayığı yetmeyece menişini tohtatmayman. Şu cayığı yetkenge kadar uzakçı meni birmen dedi. Ular iki deryanın koşuladığın cayığı yetip barığında birlikini unutup kaldı. Birlik deryağı yol ilip kirip getti. Ular iki deryanın koşuladığın cayıdın ötkende Musa yaş hadımga Etigellik tamakımızını ilip gelgin. Bu seferimizde hakikaten çarçap kettok dedi. Yaş hadim, biz çoğun taş astıda aram elevatkanda yüz bergen iştin, yani pişirilgan belakının terilip sövettin sekirep çıkıp, deryağa kirip ketgellik edin ibaret kızlık iştin kavran var mı? Ben rastlı belakını unutuptum ben. Beliqning ajoyib voqeasini senga aytishni faqat shayton bang unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa, bizning izlaydiganimiz dal mushi edi dedida ikkisi kelgan izi bo'yicha keyniga yinishdi. Bu ikkisi birliqning unutgan cho'ng toshning yinida bizning bandalarimizning cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni bildirgan bir bandani uchratdi. Ya'ni biz ilmi g'aybni bildirgan Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga Alloh senga bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun senga ergishaymi? Ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. U aytdi: "Sen men bilan billa bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan. Sen chunqur tonib yetmagan, ya'ni qaramoqqa yomon, ammo vahidini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olasan?" Musa aytdi: "Alloh xolisa, meni sabr qilg'uch ko'rsan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen bana ergersen, yoluqqan iş doğrusu da ben onu sana sözləb bərgicə onundan sorma. Yani özüm sözləb bərmigicə kılgın işlerimden sorma." Şunun bilen o ikisi birlikte minib gelip bir kimigi çıkıştı. Xizr kimini teşib etdi. Yani kiminin bir tahtısını sorub etdi. Musa onunla kiyimidikilerini garık bulup kessin deyip kiyimini teştin mi? Sen hakikaten korkunçluk bir işini kıldın dedi. Hazır, sen hakikaten ben bilen billi buluşku sevir takat kılıp duralmaysan demedin mi? Dedi. Musa eğitti. Ehdini unutup kalgallıkımga beni eğitleme. Sen bilen billi buluşta beni kıyın halgı çüşürüp koyma. O işkisi yeni birlikte mağdı. Onlar bir balı uçurattı. Xizr onu öldürüp koydu. Musa, bir begunah canını nahak öldürdün. Sen hakikaten yavuz işini kıldın dedi. Xizr eytti: "Sana ben hakikaten ben bilen billi buluşka sevir taqat kılıp turalmaysan demedin mi?" Musa eytti: "Bulundun ki yani sendin birer iş doğruluk sorsan, yani kılgın işinle itiraz bildirsen, beni özünge hemra kılmağın. Sana bergen vedemge fışkıtım hılaplık kılgallığım için, benim aldığımda bana hemra bulması da mezursen." O işkisi yani billi bana bir şehirge yetip geldi. Şehir ahalisinin tamak sorudu. Şehir ahalisi onlarını mehman kılıçtan baş tarttı. Onlar bu şehirde öyrülüp şey deyip kalan bir tamını uçurattı. Bunu Xizr kolu bilen silap tüzle koydu. Musa eytti: "Eğer halsan bu iş için elbette işe kalan bulattın." Xizr eytti: "Bu sen bilen benim ayrılış vaktimiz. Sen sevir taqat kılıp duralmağın yukarı iş işinin hakikatini sana düşündürüp birey. Kimigi gelse o dengizde işlediğin bir kançı neper kembeğalının kimisiydi. Ben onu teşip eyibine kılmakçı buldum. Çünkü onlarının aldıda, yani onlarının bardığın yollarda her kandak sağ kimini ilgisidin zorluk bilen tartıp aladığın bir padişah bar idi. Öldürülgen balığı gelsek, onun ata anısı mümin idi. O əslidi kapır yartılgallıqdın çoğun bolğanda, onun gümrahlıq bilen küfürünü ata anısıgı tanışıdın korktuq. Şunun üçün biz onlarının pərverdigarının onlarına o balığı qarğanda pak və köyümlük pərzent ata qılışını irada kıldıq. Tamığı gelsək, o şehirdeki işki yetim balının idi. Tam astıda onlarının haqqı bolğan xəzinesi bar idi. Tam öyrülüp gelse, xəzinesi içilip kılıp kişiler onu elip gitetti. Onlarının ata-anısı yaxşı adam idi. Pərverdigarın onlarının çoğun bolğanda tam astıdaki xəzinesinin çıxarılışını iradı kıldı. Bu pərverdigarının onlarına kılgan rəhmətidir. O yuqoriki 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu. O yahudlar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashdi. Sizlarga men uni qissasini vahiy asosida bayon qilaman degin. Biz onunga zeminde haqiqatan küch qudrat ata qildik. Onunga öz maqsadiga yetishnin bütün yollarını asallaştırıp berdik. Zulqarnayn Allah onunga asallaştırıp bergen yolu mağındı. O kün petiş tarafke yetip barganda künnin qarı laylıq bulaqı petip ketip atqallığını es kildi. O bulaqnın yenida bir türlü qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazalığın yoki ularga yaxshi muomilda bo'lgan dedik. Zulqarnayn aytdi: Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazalaymiz. Ondan u Parvardigarining dargohiga qaytirildi. Parvardigari uni qattiq jazalaydi. Kimki iymon aytsa va yaxshi amal qilsa, uningga yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ish qilib buyuramiz. Ondan Zulqarnayn Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga bog'ldi. Zulqarnayn kunchiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, bu qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ata qilmadik. Ahval shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga mo, kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomilni qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan u Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga bog'ldi. Zulqarnayn ikki tog' borisiga yetib borganda ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular ey Zulqarnayn, Ya'juj bilan Ma'juj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun senga bir qism belimizni bojga o'xshash to'lsak bo'lamdi, dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning bana bergan narsalari ortiqdir. Ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning bana berdigan belanglardan ortiqdir. Bana odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning baranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Bana temir parchalarini elib kelinglar. Temir parchalar dövlenib ikki tog'ning orasi takshi bo'lganda köyüklərini besinlər. Tömür parçaları qızıb, ot tək bolğanda, o eritilgən misni mağa berinlər, üstüki tökəy, dedi. O Ya'juji və Ma'jujilər onun üstüki çıxışqı mı, onu teşişki mı, qadır bolalmadı. Zulqarnayn aytdı: Bu tosmının bərpa qılınışı Pərverdigarımın ni'mətidir. Pərverdigarımın vədisi ishqi oshqanda u uni tuptuz qilib o'tadi. Parvardigorimning va'disi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida qistongchilikdan kishilarni bir biriga geralashtirib o'tamiz. Sur chilinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. U kunda kofirlarga jahannamni oshkori ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardlangan edi. Ularning dillarini zulmat bosqonligi uchun kalomullarni anglashga qodir emas edi. Kofirlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilib olsa bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kofirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylimi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan iş kıldık deb oylığan ademlerdir. Ene şular Perverdigarının ayetlerini ve onunla mülakat buluşunu inkar kılgan. Neticede kılgan emelleri bekar bulup ketken kişilerdir. Kıyamet günü onlarını kılçı itibarı almayınız. Yani mundak kişilerini kılçı itibarı almayınız. Kâfir bulgallıkları, benim ayetlerimi ve peygamberlerimi mezhir kılgallıkları için onlarının cezası cehennemdir. Şübhisiz ki iman etken ve yakşı emellerini kılgallarının benzilgahı Pirdevs cennetleri bulut. Onlar Pirdevs cennetlerde mengü kalıt. Onun din yetkilişini halımaydı. Etken ki Perverdigarımın sözlerini yazış için eğer deniz suyu siyah bulup ketse, Perverdigarımın sözleri tügemey durup, deniz suyu çokum tügep ketken bulattı. Mubada, yani şüncelik deniz suyunu keltirsek mu? Ey Muhammed! Eytkin ki, ben pekat silerge okşaş bir insan ben. Bana vahiy kılınadı ki, sizlerinin ilahınla yalğız bir ilahdır. Kim ki perverdigarığı mülakat buluşunu ümit kılıdıken, yani savabını ümit kılıp azabıdan korkıdıken, yakşı iş kılsın. Perverdigarığı kılıdığan ibadetke hiç kimle şerik keltirmesin.